الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي کہ دنیا دا مسلمان دا پارا یو جیل خانہ دا او دا کافر دا پارا جنت تے او خوشحالی دا سرنگی چی یو سڑی پا جیل کی وی نو پا جیل کے دن نا انسان قید وی دا خپل خوخ مطابق جنتی نشی تیرو لے زندگی او جون دے ټول دبل د خوخی وی ناستا ولاړه دبل په خوخه خوراک او اسکاک دبل په خوخه خوب او ویخه دبل په خوخه ډوډۍ او لوګه او تند ټول دبل په خوخه دی په جیل کې قید وی خلک وی لکه زستا سے قیدی خونه ما دغه رنګ د مسلمان جون په دنیا کې د خپل خوخی نه د الله په خوخه وی د ناشتا د ولاړه د ګرځېدل د خوراک سکاک د خوب د ویخه دا ټول به د اختیار نه دا به د الله او د رسول په اختیاري او دنیا د مسلمان د پاره خوشحالي ده جنت کې او سړی پورا خود مختار ای آزاد جنتې رہی ناشتا ولاړه سکل ګرځېدل هر څه په خپل اختیاري څومره چې دی ډوډۍ خوري څومره چې دی بس کی څومره چې دی ګرځي سچې ده د زړه مني ولهم فیها ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین د انسان زړه چې څه غواړي په جنت کې هغه به ملاویږي دغه رنګ یې د کافر په دنیا کې جون بداسي چې د ده زړه څه غواړي هغه هغه ته ملاویږي چې څه غواړي د دنیا خواهشات غواړي سیل غواړي په ولاړه کې د الله د حکمونو ځان پابند نه ګڼي په ناشته کې نه ګڼي په ګرځېدو کې نه ګڼي په خوراک کې نه ګڼي په عقیده کې نه ګڼي په عمل کې نه ګڼي دا د کافر د دنیا جون شو او دا ولې مونږ هم په دنیا کې عمل کوو څخه کوو ثبت کوو کافر هم کوي خو زمونږ د نیک عمل اجر الله مونږ له په آخرت کې راکوي او د کافر د نیک عمل اجر الله هغه ته په دنیا کې ورکوي د کافر خو هسې آخرت تباه دی او برباد دی دی دلته دروغ نه وایي مثلا دوکه نه کوي نو چې ده څومره نیک عملونه وکړل چې څنګه مونږ لارې کوڅې جوړو کافر هم جوړوي مونږ چې څنګه د ګاونډي سره ښه سلوک کوو هغې هم کوي مونږ چې څنګه د مشر قدر کوو هغې هم کوي نو زمونږ مسلمان ته د دې ټولو خو عملونو د نیکو اجر دا به آخرت کې ملاویږي دنیا کې به تکلیف وي آخرت به انشاءالله د خوشحالو وي او کافر ته د هغې د هغه خو اعمالو دنیا کې چې ښه دي د خدای په نسخه نه دي ځکه د الله په نسخه عمل هغه دی چې ایمان وسره وي خو بیا هم د دنیا په حساب کتاب کې چې دی کم خامل کوي نو د هغې اجر هغه ته الله په دنیا کې ورکوي چې دی دونه وایي چې الله ما خو دا آخرت کې دونه وایي الله ته چې یا الله ما خو هم ښه عملونه کړی دي الله به جواب ورکوي چې یو د هغې اجر تا په دنیا کې حاصل کړی دی دنیا کې دې ښه خوشحالۍ تېرې کړې دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل رب العالمین جہنم پیدا کر او دا جہنم عذابون پیدا کر نو حضرت جبریل علیہ السلام میں مقرر کر تلال شو دا جہنم سیلو کر اگورا سنگ شیدے سو بوترانی زدی شو کب نشی حضرت جبریل علیہ السلام چلالو دا جہنم نے گیر چاپی را چکر اوالے دا غیر عذابون او قتل رب العالمین تراغے اللہ ذو الجلال تے تپوس کی سنگ جہنم سنگو خشیدے کے خراب شیرے سوک بور تراشی کا برانشی یا اللہ او یا خلیر لوی عذاب دے سخت اور دے او راتلل خسک اخو کچام دا دے وورید دا جہنم او دا دے عذاب نہ خبر شو نو اللہ خلق بتے او تختی سوک برانش دے مرتنشی چاکار سرے چی سوک اور لرازی چاکار سرے چی سوک غنو ازغو مارانو لرمانانو لرازی اللہ کچام دا جہنم وارد الٹول خلق باتی تختیو با مولنیز دینا رازی بیات رب العالمین دا جہنم نا گیر چا پیرا دا خواہشات نفسانیہ و دا گناہون توقل حدیث پاک کی رازی بد عملی حرام خوری دا دنیا دا ازاد جن دا دنیا دا فحاشی او دا خواہشات کی دا انسان ورطا زلکی گی دا انسان ورطا شوق کی گی اگر چی دا اللہ ندی خواہ خود انسان لوتا معیل بھی دیتی گیر چا پیرا توقلت زتا ورشوی تی بیاو گورا تو جبریل علیہ السلام دوبارہ ورغی او دا جہنم نا گیر چا پیرا دا انسانی خواہشات علی دل دا نفسانی خواہشات چی دا خود ندی خواہ خود انسان دا لوتا پا شوق کی گی ورسی علی دل راغی رب العالمین لوی اس دے سخیال دے وی اللہ یا ریگم چی دا ٹول خلق دے دو زخت وردن ننش لکہ دے خواہشاتو لبا خلق رازی او چی دے لرالل نو نیخ دا جہنم غالا دا ورغردے گی با او دا غیر مثال دا دوالو جہانو مبارک سردار ورکی او زیم در کوم لکہ دا بلف چی بلی یا شما چی بلی نو دا خو مصیبت تے شما چی بلی دارت اگا خو اور دے پتنگ را منڈا کی دا روان شی اس پتنگ تا اگا دا شما نگیر چا پیر اگر آنا نیر خشتخ کاری کولے و تخکارے غوی دا خو کول رانا شتا شے دے رامنڈا کی خوچ رانا تا رانیز دیش وزاری اس وزی گلان دی را پریز دی اگر رانا کی دن نبیا اور دے پا اگر رانا کی دن نبیا حلاکت و مصیبت تے یا بل اپ لراشی او زان ور پوری مگی چی دا خو دیر کول شے دے و خشتا شے دے چی زان لگون دی ورنیز دیش دا بل اپ اگر طوی دے وزار و سرو لگی گی نو وزاری اس وزی او چې تاسو کتلی نو د بجلی لاندې سار وختي څومره د پتنګانو وزرې پرتی وي مړه پتنګان پرتی چرګې پې لګۍ خوري دقه رنګې دې کافر ته او دې بدعمله ته دا جهنم خشتخ کاری د جهنم نه ګیر چاپېره چې دا کم خواهشات دي د انسان او دا دا د ګناه ورته خشتی ګناه خو سړي ته په سترګو کې خشتخ کاری دا فسق او فجور او ګناهونه دا ورته داسې مزینه او خشتخ د خواهشات دا ورته مزیدار ښکارېږي که دیر و تا منگوایو چه گوره مور نزده که گا پتنگ تا تا دیر نصیتو نکو چه مور دا گوره تا تا خو رناخ کاری خو گوره او بده سوزای تا تا خو دا دیوخ کاری خو گوره در نا اور ده او بده سوزای پتنگ وی ندا خو دیر خشته شه ده دنیا رو خانکلا خو چه ورشی پا که تباشی دق قرنگ زمارونو دا بدعمله مثال دیر جهنم نگیر چا پیرتو دی منگ تا خشتخ کاری مزیدار کاری کافر تخکل کاری چه ورزم خو چه ورشی دا جهنم پا ور بسوزی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام فرمائی چی دا تاسو تا چغی واما چی اے خلقا دا اور نا دے خواش ہے را دے خواش ہے گوارے دا لکا پتنگ تا جی سنگ اگا خشتخ کاری دارنگی تا تم دا کل شیخ کاری خو گوارے مور نزدے کے گے دا تا بے شیدے بیا رب العالمین دا جہنم دا جنت پیدا کردیر خشتخ کلی جبریل علیہ السلام ورو لے گئے تلال شدہ گونا چی ویکا تو جنت کے خوشالے اولی دلے بوٹی باغونا او آغا دا جنت حسن او تازگی اولی دلا اللہ لرا آگے وی سنگا جبریل او دی لی دل وی اللہ دیر خشتہ سیز دے پیدا کرنے دیر خشتہ خوشالے دی سوک برا شیوال اللہ کچا وورے دل دا دی نمی وورے دل او دا خوشالے وورے دی ہس سوک بپاتے دی شیطول بدل ترہ دی رب العالمین تے بیا دا دی جنت نگیر چا پیرا دا عبادتونا دا سختے توقلے عبادت خو سختی دا جہاد اور جہاد ظاہر کے خو سخت شیر منز پا اولی کے رات لے لو پا جمعی کے منز کو زکاة خو مال ورکول دا خو گران کر دے حج پیسے بم ورکے سفر بم کے سخت نمشقت شیر رو جا او بیا په وړي کې دال په شکل لوځي دا سخته دا عبادتونه رب العالمین د دې جنت نه ګرځا پیره تا وکړل په سخت شکل کې. جبرئیل علیه السلام ته یې دا ورشه ته وسګوره چې دې ورغې او د جنت نه ګرځا پیره هغه عبادتونه د سختو سیزونو په شکل کې ولیدل سخته ولیدې واپس راغې. وې څه دې خیال دی؟ الله وی دنه خو ډېر مزیدار او خښته دی خو سختۍ ته ګیر چاپېره تو دي یقین مې نه لري که څوک هم ورته رانږدې شي. د مارونو دا د دواړو جهانه مبارک سردار فرمایي همدقسې مثال دی. موږ ته دا ګناهونه دا خواهشات دا ډېر خښته او مزین ښکارېږي. سړی وي راشه مړه ورځه پې یاره ډېر ډولې شی دی یاره ډېر د خواهش شی دی خو دا په حقیقت کې د پتنګ دپاره د ډیوې هغه اور دی د هلاکت او د سوځېدو. او جنت مونږ ته داسې ښکاري چې یاره دا خو ډېر مونځ دی او دا سختي ده خو دا سختي دومره سختي څه خبره نه ده. انسان د انسان د وس نه بار شی په الله پاک په انسان نه دی بار کړی چې ورنږدې شې ورم شې دغه سختي ستا نیغه د جنت د رسېدو ذریعه ده. الله دې مو جنت ته بولي. نو دنیا د مسلمان دپاره جیل دی، دی به دغه سختۍ برداشت کوي دا تکلیفونه به برداشت کوي. د جیل د خپل خواهش نه د الله د خواهش مطابق جون به تیری نو د دې سختو نه پس نیغ به الحمدلله جنت ته به دي. او مسلمان دپاره دنیا خوشحالي ده جنت ته جیل نه دی. دغه خواهشات هغه ته داسې ښکاري چې د فایدې او د خوشحالۍ او دا د دنیا هغه خوشحالۍ وي چې الله د ده په عمل دله ورکوي او آخرت یې بیا دا هغه جیل دی. زمونږ خیرت خوشحالي دنیا جیل، دا هغه دنیا خوشحالي به خیرت جیل، دا خیرت د جیل نه رب العالمین وساتي. باقی لویه خبره د ډوډۍ ده، د جامې ده او د مکان ده. د انسان دې دریو سیزونو ته ضرورت دی. یو ډوډۍ ده چې دی وخوري، یو جامه چې دی واغوندي، او دریم نمبر مکان چې دی پکې جون تیر کړي. د دې درې واړو ذمه داري چا اخیستې ده؟ رب العالمین. خبره خلاصه شوه. اغه الله چې نه دروغ وای، اغه رب العالمین چې نه دوکه کوي، اغه رب العالمین چې نه د وسره داسې شي کمې شته. نو چې الله دروغ هم نه وای، دوکه هم نه کوي، د ډوډۍ کمی وسره نشته، د جامې کمی وسره نشته، د مکان او د عزت کمی وسره نشته، بیا دې ولې موږ د الله تعالی په خبره یقین ونه ساتو؟ را به شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جون ته. په بخاری شریف کې پرون یو حدیث مونږ وی، غزوه خندق چې کله کېده او د مکه مشرکان لس زره کسان رالل، لس زره، او په مدینه شریفه حمله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري راغون کړل، مشوره یې ورسره وکړه چې څوک دغه وخت کې د مسلمان تعداد کم اوسه درې زره تقریبا، او کافر لس زره راغلي دي جناب، او د مختلفو اطرافو د قبایلو نه حوازینو غطفانیانو سیبا د مدی مکی خلک خ مسلح د اسونو سره او د اوښانو سره او د غشو د نیزو سره رالل او په مدینه منوره حمله کوي. او دننه په مدینه شریفه کې چې کم یهود د بنو قریزه دي هغه هم ورسره ملګري دي چې تاسو لس زره د باره راشئ، موږ به له دې طرف نه دننه حمله وکړو، بس مسلمانان او د مسلمانانو پیغمبر او دا ټول به بس ختم کړو، قصه به ونه خلاصه. د انسان یو سکیم او سازش د الله بل فیصلې، د انسان سکیم او سازش د الله تعالی د فیصلې مقابله نشي کولی. لکه نن هم د امریکې دا سوچ دی چې راجب مسلمان دار طرف نه حمله وکړه، اقتصادي حمله پیو کا په ډوډۍ کې او په رزق کې ځان ته محتاجه کا، د وسلې حمله پیو کا په دې کې برباد کا، او د دې نه علاوه په یو بله حمله مو کړه، د پیغمبر په ذات مو یو حمله وکړه، د هغه په ناموس هم ولا حمله وکړه چې په هره طریقه دا مسلمان موږ رسوا کړو. کابل به ته ونیسو، هلته به مسلمان رسوا کړو، عراق به هم ته ونیسو، هم رسوا به کړو، او دارنګې په نورو ملکونو به حملې وکړو، دغه د په وسله به هم رسوا کړو، معیشت او پیسه هم ما سره د په هغې به هم رسوا کړم، او د پیغمبر په دې ذات هم ولا حمله کوم. ولې چې مسلمان دې زمانه کې بې حصه دی. دارنګې د مکې مشرکانو دا فیصله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا خپل ملګري راغوښتل. مرګرو سمو خیال دی، اوهو دا خو لس زره کسان دا به څه کو؟ قرآن حکیم کې الله فرمایي ازاغت الابصار، دا صحابه سترګې او د هغې نظر کیری بیری شو چې خدای دا به څه کیږي. سلمان فارسی رضی الله عنه هغه وی چې یاره زمونږ فارس علاقه کې چې دا چل کیږي نو مونږ یو دفاعي سوچ کوو، د کافر نه ځان بچ کوو، او هغه دا چې مونږ خندقونه کړو، یو لوی خندق کنو، نو دا مهربانی به وکړو چې یو ځای کې به مونږ ګیر چاپېره یو لوی خندق به وکنو، او دا خندق نه به مونږ دې خواته ځان بچ کړو نو کافر چې راځي هغه زما لګي خو ټوپک موپک او بمونه ممونه نو راځي به نو اسونو جنگ خو ځکه به نشي کولی چې مونږ به خندق کنیستي په هغې راپورې وتې نشي د اوخ جنگ ځکه نشي کولی چې دوی به خندق مونږ کنیستي په اوخ هم نشي راپورې وتې او که پیاده جنگ کوي نو مونږ هلته نه ورځو هغوی دېخوا نشي راتلی ځکه که پیاده جنگ کوي نو خو په خندق به کوزېږي راځي به نو چې په خندق کوزېږي نو توره به خامخا غاړې ته اچوي لینده به خامخا غاړې ته اچوي مونږ به دې طرف نه پغه شوولو په کاڼو بیولو نشي راتلی را باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې دا خو ډېر ښکلی سوچ دی بس فوراً یې په دې باندې فیصله وکړه او د مدینې منورې نه مغربي طرف ته یو غر دی بالکل مغربي جانب ته جبل سلعه ورته وایي هلته کې نبی علیه السلام انتخاب وکړ چې یو خوا به زمونږ غر شي او بل طرف ته به مونږ یو خندق وکنه او صحابه را یو ځای کړل او په تقسیم یې پرې وکړ چې تاسو به لس کسانه څلوېښت ګزه یا اختلاف په روایتو کې شته خو یو ځای ورته وخو چې دومره ګزه خندق به لس کسان کنوي نشان ورته نبی علیه السلام مبارک په خپله واچو دومره به جوري دومره به پلني دومره به اوږدي صحابه کرام شروع شو په خندق کنستو باندې خندقونه شروع کړل چې یو لوی خندق به مونږ وکنو مخامخ او سی به مونږ به د خندق په دامینځ کې یو خوا به غري بل خوا به خندقې دېره به شو ډېر خشته او مبارک به دېدار سوچو نبی علیه السلام پرې فیصله وکړه صحابه کرام رالل کودالې را واغېشتې جناب سسکورې را واغېشتې او خندق کنستلې شروع کړل خندق څه دومره نو چې ګنې یو میل به یو فرلانګ به درې نیم میله اوږد خندق کنل وړه خبره نه ده درې نیم میله دا نه چې ګنې زه مزې به کوم او د دشمن مقابله به م کوم دا یو عظیم الشان خندق صحابه کرامو وکن او پخپله پکې د دواړو جهانو مبارک سردار ګورې خدمت کو بادشاه د مسلمان دې به خدمت کوي سید القوم خادمه خدمت به کوي پخپله یو صحابي فرمایي زما قسم په الله چې د نبی علیه السلام مبارک خېټې ته مې وکتل نو ګرد او غبار او دوړې یې د خېټې دا سرمن پټه کړې وه او پخپله به نبی علیه السلام خوره را واغېشته تیګه به یې واغېشته په اوږه به یې کړه صحابه به ورغلل د الله رسوله مونږ له راکړه دا ته مې وړه نه نه ته بله ګټه راوله دا به زیرو دا به نبی علیه السلام په خپله مبارکو لاسونو دا خدمت کو یو صحابي فرمایي یو ترله غوندې راله یو مضبوطه تیګه وه نه ماتېدله غټه تیګه وه مونږ رالو نبی علیه السلام نه چې د الله رسول یو لویه تیګه راله دا خو نه ماتېږي او دا خو سمه لار ده که دا ماته نه شوه نو څه به کوو ورسره وایي زه درځم نبی علیه السلام مبارک راغی هغه ګینتري یې په خپلو مبارکو لاسو کې واغېست اوچته یې کړه او چې څنګه یې راوبروله نو درېمه عیسه د هغې تیګې داسې ماته شوه لکه د شګو په شانتې اوبېده او نبی علیه السلام مبارک او صحابه د خوشحالۍ نه وی الله اکبر یو رڼا ته پورته شوه نبی علیه السلام مبارک ودرېدم وایي ماته الله تعالی د فارس محلات وښول او د فارس د خزانو چابیان الله تعالی ماته وښولې او دا زه له دې نه دا فال اخلم نیک فالي چې رب العالمین به زما امت د فارس بادشاه ته رسېد دوباره ګینتري اوچته کړه او چې درز یې ورکوله نو درېمه عیسه بیا داسې ولګېده چې هغه درېمه عیسه تیګه نورم لکه د شګو په شانتې اوبېدله وایي الله اکبر صحابه هم وایي الله اکبر نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي ماته رب العالمین د شام بنګلې وښولې او د شام د خزانو کنجانې ماته الله وښولې زما امت به هغه ځای ته رسېږي او چې درېم ځلې ګینتري اوچته کړه او راوې بروله په خپلو مبارکو لاسونو ټوله تیګه ختمه شوه لکه د شګو په شانتې اوبېدله او یو رڼا ته اوچته شوه وایي د یمن علاقې او د هغې هغه دروازې ماته رب العالمین وښودلې یعنی یو خوا خو دغه وخت کې دا صورت حال دی چې د بل نه ځان بچ کوي خندق کنئ بل خوا رب العالمین نبی علیه السلام او د هغه صحابو ته دا ښیي چې دا وخت خو د تکلیف دی خو دې پسې راحت را روانه ده ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او الله فرمایي چې ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم دا الله د دین چې ته امداد کوي الله به دې امداد کوي دا وته الله دا ټول طرفونه رڼا کړل ورته نبی علیه السلام ته وښودل بهر کیف اوازونه به هم کول صحابه به وایي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی او په جهاد هم بیعت کړی دی او تر سوچ په مونږ کې ساګانی وینم موږ پر خپل بیعت ته نبی علیہ السلام قائم او دائم بیو. دا شیرونه به نبی علیہ السلام به موی ورسره او صحابه کرامو به موی. خبره مې زمارونو دې پورې کوله چې حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایي په بخاری شریف دویم جلد کې حدیث دی، وایي ما د نبی علیہ السلام مبارکې خېټې ته وکتل، نو وایي کاڼې ځان له په خېټه تړلې د لوږې د لاسه. څور ورځې وشوې، درې څلور ورځې چې مونږ سکه نه وه کړې، سکه بغیر د اوبو نه بل شی نه و خوړلې، اوږي و ډېر زیات، او خوراک به م سو ستوان به م راوړل، ستوان اوربشې به م راوړې، اوربشې اوربشې، او وازګه به پرته وه، نو وازګه به م ویلې کړه، نو هغه اوربشې به م پکې واچولې، وایي هغې وازګې به م بین کو، نو هغه اوربشې به م پکې اولړلې اولړلې په هغه وازګه کې، نو یو یو چونګ به خلکو واخېست صحابه، نو هغه به یې خوړه، نو ابا چته تیرېده په دې مرای کې به نښتې ده، بوی به م کو او سخت به مو، نو اوبه به م راواخېستې، هغه به م ورپسې ګوټ کړې، نو هغه شی به مونږ د مرۍ نه تېر کړ. وایي چې د نبی علیه السلام مبارک خېټې ته مې وکتل، نو کاڼې تړلې دي. وایي پوه شوم چې رسول الله مبارک ته ډېر تکلیف دی، ځکه په معمولي تکلیف په نبی علیه السلام فریاد نه کوم، چته په تکلیف یې وایي وایي نه دي کړې، الله مضبوط طاقت ورکړې، خېټه مبارکه باندې ده، لوګې د لاسه کاڼې تړلې دي، گرم کانی دی خیٹا بٹا کور شی، کانی سر با دا خیٹا زور والی، لگا اسم چی پا یوزی درد دی خلق پی لگ زورو کی، زور با والی نو درد بنا کئی. وی دیر تکلیف شوراتا و دیر خپشم چی یا اللہ صحابہ مو گینی، او نبی علیہ السلام مو گینی، دری زر صحابہ کرم لگیا دی کار کئی، 3000 صحابہ کرم. وارا لم دا اللہ رسول مالی لگی یادت لاکا کورتا زم، وی لرش، چی کورتا لارما، خذی تا میوی چی خذی، دا نبی علیہ السلام باندے میں لگا ولی دا، دا لگا سر میں ولی دا. خیٹا مبارک ہے دا خورو ڈکوا کانے پہ تڑا جو واللہ ٹنگ نشو ما دیر میں لخا پشو پخپل پیغمبر ٹنگ نشو ما اور عالم کا سوی میرا بانیو کا او دا بس چل کے گی ویچی سڑی دا چیلو کیا والا دا دا چیلے بچے وا والا بس دا بالا لکو سبو سر پخو ویچی را لگی او سا یعنی درے کلو اندازا اربشی دی دا درے کلو اربشی بزا اولکم اولباتی جوڑکم او ترا چیلو کیا لالا کا او دا ٹوٹے کا دا پا کوٹوے کے واچا وا شابا بس کوئی بس فوراً میں شورو کرا ماغا چیلو کیا لالا کلا خزی تمہیں تمہیں چند تا اور بشی والا و میچن کا وی خزا می دا اولو دا میچنی نوزگارا شو او زد آغا چیلو کیا نوزگار شو ماغا لالا کلا وخا میں ٹوٹے ٹوٹے کلا امی وندلا پا کٹوے کے میں واچو لا او خزا میں اوڑا جوڑ کلا اوڑے واغا گل وی میں چورے گزا نبی علیہ السلام تاوی مچراشی وی خزی آواز را کچی اسڑی دیکھو راشا ورے نبی علیہ السلام ہوڑے سخی دے پٹ و تپ وک کی او آیا چی یو تراشا یو دو کسا نور راولا خوراک دوم ردی چی الہ دا دو دریو کسو گزارا پی کیے گی گوارے لیکن جابر ہم دی کور بی بی ہم دا کن دو دریو کسو آگی دا کور ہم دی نو چی سالی پا ملما ڈوڑے خلی نو خامخا بچی پا قبل ہم خوراک کئی نو گوارے نبی علیہ السلام پوے کا چی زیاد کسان زان سر را نوالی چی بس یا دو کسا یا دریو کسا را ولی گوارے زیاد پوے کا چی دو نا خوراک دے جابر رضی اللہ عنہ ویلے رخن نبی علیہ السلام لو ویرالم غلی غندے میں رازان لکا اللہ رسولی پٹا خبر در سرکم زان لشو سوے جابر ما یو رکوٹ غندی چیلو کیلا لکلی دا بسی اوڑا غندے دا خوا پوٹے نا چلے بچے دا او دا غدری کلو تقریبا اربشی وی اغم اولک للی اغم واغ اگل اوڑا پراتری نو سیب ذرا غلی ما یو دو درے کسا زان سرکا پتا می دا لوگی سر اولی دا چلال شو چی اغل اوڑے مون کرو وی نبی علیہ السلام مبارک وی او ہو دا خوڑیر اعلا شیر پخ کرده دی او دا خوڑیر شیر دی اعلام دی و دیر شیم دیر مدی دار دی زکور تا دا خو بی بی تا دیو آچه کٹوی بلا نکوزی او اولا بلا نپخیز دردم او دا میرا بانیو که بی بی تا دیو آچه یو بلا خزم راولی چی اغا و سر پشری کڑوڑی پخی کی دا دردم او دا خندق پا غالا ادری دا آوازیو که یا اهل الخندق اے خندق والو اے خندق والو جابر خیرات کرے دے ڈوڑے پخ کرے دا او شاب کارون پرے دے زر ٹول پا تلوار را سر اللہ سے چی دا جابر خیراتو خلوڑے ہو اعلانے ہو دریو زرو کسان دری زر صحابے کرامو وی منڈا مکڑے خز لالالما چی خز قصہ خو خراب شوا ولی وی چی نبی علیہ السلام خو ٹول دا خندق خلقو تا اعلانو کا پخپل اعلانو کا بل چاہتا نوی چی اعلانو کا پخپل اعلانو کا وی ما تا خدا غصہ شو چی تا خدا دا سکا تا خدا دا سکا تا تما نوی چی نبی علیہ السلام پوئے کا دا خو به زمونږ ډېره لویه بې عزتي وشي، ځکه چې میلمه راوغواړو څه نه، دا خو به اوس خلک را پورې خاندي، بې عزتي به مو شي، دوه درېو کسو ډوډۍ له تا درې زره کسان راغواړي. وایي ما ورته وایي چې ما خو نبی علیه السلام ته الویلی دی، وایي پوه کړی دی دی. وایي ما ورته وایي چې او ما پوه کړه چې دومره شی دی. وایي ښه ده بیا ټیک ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راغ، وایي چې راغې اوړه راوړه. اوړه زمونږ خمبیره شوي وو، مات شوي وو دا برنه، چې خمبیره چې دا اوړه داسې وشلېږي دا برنه. وایي راوړه دا اوړه، وایي اوړه مې ولې راوړه، وایي لاړې مبارکې پیتو کړلې. الله اکبر. هغه اوړه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې پرې لګېدلې دي، د صحابه خېټو ته ګورې دغه اوړه تللې دي. او بیا وایي دا غوښه هم راوړې، کټوی مې ولې راکوزه کړه. وایي نبی علیه السلام مبارک په هغې کې هم لاړې تو کړلې، یکې ورځ په اور باندې کټوی. زه اکثر دا وایم چې مسلمانانو، صحابه ډېر خوش قسمته خلک دی، صحابه ډېر مبارک خلک دی، صحابه الله ته ډېر خوښ خلک دی. هغه خلک دی صحابه چې د هغې خېټو ته هغه ډوډۍ او هغه ترکاري تللې چې پکې د دواړو جهانو مبارک سردار لاړې تو کړلې دي. نه را داسې د نبی علیه السلام د وجود عیسی چې د چا وجود ته لاړه، یو مقام کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وینه ورکړه، ته ځان نه پخکر وینه ایستې وه، هغې ورکړه، ویدا چېته پټه کړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه لاړه چې اخوا شو، ویدا د نبی علیه السلام د وجود مبارک وینه ده، دا به زه په ځمکه غورځم. ویش کله راغې نبی علیه السلام له وی عبدالله، او وینه دې پټه کړه. وی او صاحب پټه مې کړه. وی کوم ځای دې پټه کړه؟ مطلب چې کوم ځای خخه کړه، خېټه باندې لاس کېښودی، د الله رسول دلته مې پټه کړه. وی هغه وجود چې زما وینه پکې پرته، زما عیسی پکې پرته، د جهنم اور پہ حرام دی. وینه خو پلیته ده، نجسه ده، خو د رسول الله مبارک هغه پلیته نه ده، هغه پاکه ده، هغه خوشبوینه ده. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې د صحابه وجود تر دواړو جهانو د مبارک سردار د وجود عیسی تلې ده، لاړه تلې ده، دا مبارک خلق تیر شوی دی. په خدای قسم که تر قیامته پورې به داسې مخلوق پیدا شي چې هغه به صحابه په شان دي، صحابه په شان خلک نشي پیدا کېدل. دا عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو، حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي، او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تابعی، خو ډېر عادل بادشاہ تیر شوی دی عمر ابن عبدالعزیز، ډېر د عدل و انصاف حکومت یې کړی دی. نو عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو، وی معاویه صاحب غوره دی که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ هغه وجود اوره پیدا، وی داسې خبره دی وکړه چې وجود دې را لغونی غونی کړه. وی که دا ټوله دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي، ټوله دنیا دا ټوله دنیا د ده نه ډکه شي د ده په شان خلکو نه، نو معاویه صاحب خو پرېږده چې هغه په کوم اس د نبی علیه السلام سره جهاد کړی دی په شریکه، د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسي. د صحابه خو یو مقام و، بکې څوک داسې دی خندق کې داسې کار کول، خندق کنستل او بیا په ناره او په نوره دانشي ویلي نبی علیه السلام ته چې د الله رسول الله ډېر طاقت در کړی دی، ډوډۍ مونږ له مخکې راکړه، هله به خندق کنو؟ دا نه وایي. تا له الله د فارس او د یمن او د شام چابیانې در کړې، مونږ لږه غوندې ډوډۍ راکړه، نو هله به د موسی علیه السلام قوم همدقسې موسی علیه السلام ته وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ځه موسی ته او خدای دې جهادونه کوې، مونږ به دلته ناست یو، مونږ جهادونه نه کوو. او د نبی علیه السلام ملګرو داسې نه دي ویلي. دا بدر په مقام کې ورته صحابي فرمایي، حضرت مقداد رضی الله عنه وی اے الله رسول، وی ستاسو خیال دی چې موږ د موسی علیه السلام د مرګرو په شان مرګري یو، څه موږ به ستا نه مخکې هم جنګېږو، وروسته به هم جنګېږو، ښي طرف ته هم جنګېږو، بس طرف ته، تا ته به دومره د دشمن غشم نږدې پرې نه دی. الله دې صحابه کرام د نبی علیه السلام دغه ملګري جنت فردوس ته تللي دي، خو خدای دې د نبی علیه السلام سره ملګري کړي، او زموږ روحونه دې الله هغې سره ملګري کړي. الله دې ولا اجرونه د دغه نیک اعمالو نصیب وګرځول کی، مونږ ته خو دین دی خلکو رسول دی. نو جناب لاله مبارک په کټوې کې تو کړل په وړو کې هو، او وې دا څه کار به کوچې پینې به وې، لکه زمونږ داخله کې دیګ نه پکې دارو جرا غورځي، لوی شي نه دیګ نه چې پکې روجرا غورځي، نه ډوګه شي نه دا دیګ نه پکې روجرا نه غورځي چې بیا دا غورونه هغه کې چې دا غټ غټ چیزونه چې دا لس لس او پنځلس او شل شل کسان پکې نه، داسی غٹ غٹ اترے غندی سیدونا لکا اترے پشانتے داسی سیدونا بگو بس نبی علیہ السلام مبارک وی ڈوڑے چی سنگ دا تنور نرو باسے نو تنور بندہ بے تنور دا پاس خلق خانہ کو غیر رکید او دا کٹوے نا چی سنگ وخا را چوے زر پہ سرک دے او دا کٹوے نا چی وخا را چوے کٹوے مغٹا کٹوے وا پبل چی ما چوے پا کاسا را چوے کاسا پا چی وردن نکوے قسم دے حدیث کے رازی چی نبی علیہ السلام مبارک پخپلو لاسونو با ڈوڑے راگشتو روچے کولے ٹوٹے ٹوٹے کولے او کاسه به علمول او غوخه او خوروه به راغشته پا غیر پاسه به چوله ما تا دوده سرید داد نبی علیه السلام خوخه او ما تا دوده او صحابه تو ایشا به شورو که خوره صحابه پی شورو کل خورا که شورو کل یو دل بطلا بلا براتلا چه کمو ملی دوی زی خندخت خدا بسا بسا خوره یو دل براتلا بلا با تلا دری زرا کسان پی مارو شو دری زرا کسان حضرت جابر فرمایی وی ټول چې خلاص شو نبی علیہ السلام ډوډۍ وخوړه مونږ وخوړه وی ما تنور ته کتل اوړه ام اقه سیو چې سنگ مخکې نه و تنور هغه سې ډکو چې سنگ مخکې و یو پوټې نو کم شوی او چې د کټوی نه مې سر اوچت کړه نو غوښه ام هغسې پکې پرته وه چې سنگ ما علاله کړې وه پکې مې جوړې پوټې م پکې یو یو تیکه م پکې نه وه کمه شوې اوس دې خوا دوه سیزونه الله ښایي یو طرف ته د نبی علیہ السلام له چې الله تعالی کوم طاقت ورکړی دی هغه درته ښایي چه گواری دا سن نا چه که او گواری او اللہ او گواری نو اللہ تعالی دا رزق دوم را بندو بس کولی سی چه پا دریو کلو او را بشو بانده او پا یو را کوٹی چیلو که دری زر کسان مڑی گی و باقی باتی که گی لیکن بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تا گوار کن صحابه ورطوی اللہ رسول دنیا نا گوار اللہ نا لگا دنیا گوار کن وی نا گوار ولی وی چه او گی ما نو اللہ تا بفریاد کم زاری بواتو کم چه اوگی سوی چی اوگی نینو فریاد نکی چه اوگی نو فریاد با وطاو کم زاری با وطاو کم او چه مور شم نو شکریہ بیدا کم کنا سوی چی اوگی شو روڑے خوی نو بیاد اللہ شکریہ دا کی الحمدللہ او چه مور پا مور روانی دی شکر نا دا کی او چه اوگی پا اوگی روانی نو بیام فریادو نکی نکل با اوگی شم نو اللہ با یاد کم چه اللہ دیر اوگی شم خان گزار را سر او او چه بیا او خورما نو شکر بیدا کم دا دا دوالو جیحانو دا سردار مبارک زندگی و جن دین علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی من دے نبی علیہ السلام آل نم کسو شہرن و ما نستوقد بنارن یو یو میاش پا زمان پا نغری کے اور نبلے دا اور سبا مخوڑل اسودان کجورا او با پری با مخبل گزارا کول خطبہ ویچے سشینو ولی بن رست زمانہ کی خمالو نریر شو خیبر فتح شو بنو نذیر فتح شو بنو قریظہ فتح شو دا مدینی منورے پا گاون کے پخوا کے دمرا مالو نرا دل چی دا حد ناو تو نو بیا دا لوگی جن والے تیرہو دانا چی مال نو مال وو دولت دیرو دا لوگی جن دے بیا والے تیرہو دا مارو نو ام دا تاوے عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حال عبداللہ ابن زبیر دے خوریو دا مکی مکرمین مال رو لے گا بلا دیر ہمیں وطر رو لے گلے دا دیر جوا نمازیگر وقتو اگا خدمتگار تاوی علا شابا داو ویشا اعلان او کچھ سمرا بسکنان غریبانانی طول لاش دروازی سر ادرے گے پا لپو لپو بے غدر ہم را غشتل او خلقو لبے ورکول طول خلاص شو نما خام بانگی وی خادمی تاوی دخوراک سر اولا چی روجہ پی ماتا کن وی سدل را اولا وی گور بلا روپے دل را لینو طول دیو ویشلے نو یو روپے بده پکې پرېخه وا دو بده پکې پرېخه نو پاغه به مزد له روزه ماته کړو نو روزه ماته خو بده کړو نو خادمه ته وای چې اوس راته وینو وختي بده راته یاد کړو کنه ځان ته یې روګو چې مال راغې دومره سخا پکې و چې ځان ته یې رو چې بیګاله به روزه ماته هم سشتو کنه نشته دا نه چې مالونه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خکافی مالدارو مصعب ابن عمر پلار روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وتو قتل دا مصعب ابن عمر مخ کے دیر مالدار سڑے ہو دمرا مالدار ہو چی یو جوڑا بے سارا چولا یو بے مازی گرا چولا او دیر خشتا جن دے تیر کردے دے دا سے جامع بے اغسطلے چی پٹولا مکہ مکرمہ کے برادر جامو پچان جامع چانا اغسطلے یو یو جوڑا بے دا زرگون دیر ہم ہوا گلکارے با پیشے بے دا سے دا ناز او دا نعمت جن دے تیر ہو او چی معمولی بے جامع لگا غندیم زالا شوا فوراً بے خیراتی ورکلا دا افتین او د میاشتین زیات دی یو جوړان را تیر کړو داسې جون دی تیر کړو دا خور و خیگو نا بیزان ساتو چه معمولی بی جوڑا خیره نشوا خور یا پی پریواتی زر با کورتا رنو تو بلا بی بدل اکلا مالدارو چه کل مسلمان شو نبی علیہ السلام مبارک ناست دا مصعب ابن عمر مخ که تیر شو نو نبی علیہ السلام مبارک اجر سترگو کیوخ کرانی چه ورطه ولی دا اللہ رسوله وی دا مصعب اغا زور جن میمیاد شو دی اسنی تم گورم لکه چه تیر شو نو دو سادر پسرو سپلش لیدلی وی دوال سادرو نو یو دا کمیس پده یو دا پرتوب پده اغش لیدلی و غٹی غٹی توٹی و تلگی دلی وی نو ماته اغا جنیاد شو چه سمر دا نیاز بین توب او دا نیامتونو جن دی تیر کلی دا دا جوڑی سر خود دی جنگی دا بنا که دی جوڑی سر برا دا جامع و جنگی دا لاغا جامع بی خیرات کولا او ننی دا سی جامع چولی دی دا سپلی چولی دی ازور جن دو نوی مرایات شنو جلا را را را دا صحابه کرام و زندگی و دا غی جن دو نرونو جن دا دنیا دی پوری می خبر کولا که دا مسلمان جن بام دق جن دی استاسو باید چه مال دولت بخنی نا خشی دی خو سلی که لگه نشه پیدا کئی سلی لگ دا اللہ نا باقی کئی او کم مال چه سلی نا اللہ یر نکی صدقه پکی کئی خیرات پکی کئی زکاة پکی ور کئی جماعت سر خیگلہ کئی گاونڈی سر خیگلہ کئی حج لپکی زی عمری لپکی زی دا بد نری دا خده عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی دی او چه کل وفات شو دون مال و دمره صحابی دی چه وفات شو سلور خده وی نو یو خده وی وی مال نغد مال کی لگی غن شیرا که نپاسونو کی خپلی سغوارم اسونو کیم نغوارم اوخانو کیم نغوارم گڑو چلو کیم نغوارم کورونو کیم نغوارم زمکو کیم نغوارم مریانو کیم نغوارم بس دی نغد مال کی مال لگ شیرا که دی نغد کیم طولی مرا که وی لگی غن دیرا که نردی دو دیر شم ایسا که دا لکه دا سوی چی اولاد وی او دی مرشی نو دا خزو اتم ایسا که گی او چه خزی دوی نو اتمه با پی تقسیمی گی پا دوو که خزی سلوری نو دا اتمه با پا آغا سلورو تقسیمی گی نو اتمه ایسای دا سلورو خزو که دا نو دا یوی خزی دو دیر شم ایسا که دا دو دیر شم ایسا دا یوی خزی که دا نو دا خو مختلف صورتو ندی دا خور خو داس خور چه مرشی او رو ری پاتی شی نو کلا دی خور بچی اوی نو بیا درور ایسا نکی گی که پلاری وی بیام درور نکی که بچی زامن این نی زامن او پلاری ام نی بیا درور باقی جسم رو مالی اغا دا لونو نا او دا مور نا دا اغا بیا دا رور کی گی نمی راست مثلا نو حاصل داده چه دو دیر شمه ایسا را دی یوی بی بی که دا نا اغاوی چه زه اغا پورا دو دیر شمه نگوارم لگا را که اون پا مرایانو نورو که نگوارم نقد مال که گوارم نو اتیا زر پونده والا ورکلن دینار دا سرو زرو سکن دینار اتیا زر دا اتیا زر دا غید دو دیر شمم نوا دا نقد مال که لگه اون دیوالا ورکلنی نونو مال دارو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مال دارو خون دا نبی هم پا جون که مال دارو دیو تا نوی که دا ولی مال داری ولی دا تبوک چکل غزا و وی چندر اولی عثمان رضی اللہ عنہ راغی وی دا اللہ رسول دا دریمی سی لخ کر طول سامان زما پزیما دریم ایسا لخ کر آغی و خان و دا آغی اغا طول سامان جنگ نبی اسلام دیو جات خوش آلش بیار آغی وی سیب دا نیم سامان پا ما بیار آغی وی سیب چی سمر لخ کر دیر طول سامان جنگ پا ما نبی اسلام او فرمای العثمان چی دا نن نپس سامل کئی دی با جهنم تا نیز جنت تا بدی نو مالدار ہو کنا نبی اسلام پیدا انکار نرے کہتے والی مالداری مالداری گناہ نرہ بلو خانیو دا دنیا گڑ چلے وی دا دنیا زمکی وی دا دنیا جیدادو نو شروع لکھ کر پہلی نو دا خواہ سی نی صحابہ دا نبیل ہم پا جن کے دیر صحابہ دیر خواہ مالدار مالو نو خوی را دا اللہ حق بے پکی ورکاو مالداری اغا مالداری دا اللہ خواہ خدا چیتا پکی دا اللہ حق ورکے زکاة پورا ورکے صدقہ خیرات پکی کے زمان سا مالداری دا پا خواہ با جمعات تخل کو جمعی دا شپیغل وڑای خورا طالبانو لکن بس آقی سم خلاص شو جمعش پا رو که پانچ شنبه رو که چار شنبه رو خو آقی سم خلاص شو خلق زنانو که یو پوٹی دا صدقه سوچتاز خزو که خو آخذ منزان تراوانو لی هر څه ګډوډ شو قسم دی کوم خیراتونه چې پخوا خلکو کول خدای شته چې خلک به آباد و خوشحاله به و سکون به و اطمینان به و کور به جوړ شو د محلي خلک به یې راغون کړل یاره برکت دپاره یو ختم خو پکې وکړو خلکو باندې به یې مړی ډوډۍ وخوړه غریبانانو به م وخوړه مسکینانو به م وخوړه جیسب داسې ده کنه طالبانو به م وخوړه دعا به یې ورته وکړله بختور به و صاحب هغه سیستم بالکل خلکو ختم کړو مونږ خلکو ته وایو چې طالبان مولیان مه راغواړئ پخپله پکې دا ختم وکړئ زه ګرانه ده درته کنه راغونډ شئ نن سبا قرآن شریف پر چا له ورځي هر محله کې قرآن شریف خلکو له ورځي قرآن شریف هر چا ته دغه دی دا یاد دی قرآن حکیم حافظان هم ډېر دي د حافظانو نه علاوه چې دی نو هسې هم خلکو له پناه ځای له ورځي که یو سړی اعلان وکړي چې خلک د مازدیګر د باندې نه پټول لا دی مونږ کره دغه دی دا مریض دی یو ختم وکړو مونږ کره راغونډ شئ کورم جوړ کړو لږ تلاوت به وکړو دا آداب لاندې تلاوت وکړي ښه دا چې په جمع خلک راغونډ شي تلاوت کوي نو په زوره زوره دې ټول نه وایي رو رو به وایي چې د یو بل قرآن شریف نه اوري ښه دې خپل آداب دې ګوري صدقه وکړي خیرات وکړي کور بختور شو بیماري به تر رب العالمین لري کړي بس هغه شو زمونږ پرې ایښی دی مال مالداري ښه شی دی خو چې د الله حق پکې ورکې مال ښه شی دی چې صدقه پکې کوې مال ښه شی دی چې ته پکې د الله کور له لاړ شي زکات پکې ورکې مجاهدینو سره امداد کوې نو مالداري څه ګناه نه ده او که نه دا پکې نه وي نو مالداري د الله تعالی غضب او قهر دی الله دې هغې مالداري نه مله وساتي بیا قهر او غضب دی خبره مې نه دې پورې کوله چې د دنیا که مال دی او که دولت دی او که د دنیا رزق دی او که جامه ده او که کوټه او مکان دی دا ټول د چا په اختیار کې دی د الله نه الله دروغ وایي رښتیا وایي نه دوکه کوي نه الله تعالی سره دا څیزونه دا ده چې کم به شي په ورکولو دا نه کمیږي دا زیات دي نو مسلمان به بیا د الله تعالی د خواهش مطابق ژوند تېروي دلته به پې تکلیف هم راځي خامخا به راځي بیماری به م راځي تنګي به م راځي تنګدستي به م راځي مالداري او مال او دولت به م راځي په هر وخت کې به مسلمان په خپل ځان داسې ژوند تېروي لکه د جیل خانې ژوند دا نه چې کیندې مالدار دی نو دې به خواهشاتو نفسانیو پسې منډې تړلې به وي نه دا کله جیل ژوند به تېروي اخرت به خي د خوشحالو به وي او د کافر ژوند دلته کې خو د خوشحالو دی داسې دی لکه چې ده ته د دنیا جنتونه میلو دي د دنیا د هغې ښو اعمالو بدل دلته الله ورکوي اخرت یې برباد دی او تباه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان یو ماشوم ژړل نبی علیه السلام مبارک ورته ورنږدې شو بچی ولې ژاړې وی پلار مې نشته یتیم یم دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته خیرنو جامو کې دې نورو بچو جامې شته خپه کېږي که نه ماشوم دې نورو بچو نوې نوې جامې دې زما دې ملګرو اچولې دي نو په دې جاړمه چې ارمان که د ما پلار جام دی وې نو ماله به هم نوې جامې اغوستې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم زر بوته کور ته او حضرت بی ام المؤمنین ته ور بوته بی بی ته او شابه دې له جامو انتظام وکړي پاکې جامې یې ولې نوې راوړې پخوا خو به خلکو د کپرتوب په ځای به لنګ و حج له چې څوک ځي عمرې له دي او د کمیس په ځای به یې څادر ته و دا دوه څادرې مزیدارې خشته دوه څادرې ولې راغوښتلې او دې بچي له یې ورکړلې او زه بچی بار بچو سره لوبې کوه نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې ډېر زیات خوشحاله نبی علیه السلام مبارک پرې راغې وی بچی څنګه وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی او زه یتیم یم که د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ یی نو مونږ یتیمانان نه یو زمونږ پلاران جمدي دي دا ګورې حقیقت دی اوس هم په کار دي کله چا په ګوان کې یتیم یي هغې له جامې والی کله چا په ګوان کې یتیمانان او غریبانان یې اوستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله په ماشومانو رحم وکړئ رحم په حدیث کې راځي من لم يرحم صغيرا ولم يؤثر كبيرا ما ثلاث من كاشن سوق كده ما فيروس هاز بين ديتكتد لاست نراكاج او ده مشر قدر نكي نبي عليه السلام مبارك فرمائي ده زما طريقي ولا انا پیغمبر عليه السلام مبارك سره ماشوم سيد هذا زيد بن حارثه رضي الله عنه چارا تختوله حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا تا وقف شوی و بیا خدیجه رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام لور او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان سر او سو لو یوی دید چانا ماشوم پخوا بدا مریان خرسیدل نو خلق بدا ماشومان تختول دی نبی و تختو مثلا کراچی تل تبی بازار کی خرس کو او بی تختو کابل تل تبی بازار کی خرس کو نو دید مور و پلار نیازبین بچیو او مور و پلار امیرانو دیر مالدارو او دیر خوبصورت او حضرت زید چالا تختول و خرسو خرسوی و یو بل خرسیده خدیجی رضی اللہ عنہ تر رسید او خدیجی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام توقف مور باو پس جلل چغی بے والی او اکثر بے دا زان دا سر ویختی استل چه نور براو ختم دا مور بے دا نور ترالو بدری دا اے زیدہ چه تبا نور تا ولالی و کسوری تبے که باران بشو نو مور بیرالی دا باران شیبو تا بودری دا اے زیدہ بچیا چه پتا با دا باران دا شیبی وریگی و کنتا بچی تا غالی تا دا سی با غر تا باو خطا و چغی بے والی جلل بے کنی از بین بچی چانا سو کو تختی از زمانه دا غلامان رنو پا غلام سو چه تا پروسه تی حج لسه کسان راغلی و دا زیدی ولی دا تا پوز علی کستا زید دم دی بے او وی دا حارسه زوی بے او وی تا پسی خمور و پلار لیر جالی چغی در پسی با چی منگ بچی چا تختو لی دا روک تی چی غیلال الواپس مور و پلار تی والا الو استاسو بچی خو منگ پیدا که کم زیده پا مکم و کرمکی او سره دی فلان کیه نم دی واغ سره زیری ولک آغی حجان ولا ورکل او ری ریاد خوشحالشو او دا اغا دینه یو وفد رو لیگا مکی مکرمی تو بلا پیسی ولا ورکلی چی دا یو سا او منگ لخ پل زیر آوالی تا پوسی کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوال رو رسیل پیغمبر علیہ السلام تا کی ناستل نبی علیہ السلام لا مکہ مکرمہ کیو او سی پتونی دا پیغمبر علیہ السلام شورو کل جتا سو دا عبد المطلب اولاد او دا حاشم اولاد دیر خ خلقی او دیر عزتمن خلقی خلقو سر خیگلی کوئے خلقو سر احسانون کوئے دا خلقو خیال ساتے سی پتونی کئی نبی علیہ السلام مبارک ورطا فرمائی وی چل سا دی سا غلطم دی ما پوئے کئی وی سیب زمونگ یو بچے دی او مونگ چا تختول دی او آغا خرسیده خرسیده تاسو لارا رسیده لیده سیب پلار و پس جاری مور و پس لیوانه ده چگی وی او ده ده مور ده سر ویخته دی مونگتاله رو دیده چه مور ده سر نویخته باسی او مور ده پشیرونه ده خپل بچی پس جوڑ کرده دی نو مونگتاله را غلیو ارس عمر پیسه چه غواری مونگی در کهو خوطا میرا بانیو که ده بچی مونگ لرا که وی سوک ده وی زید ده وی ده خواسان خبره زاغ را غوارم نو که آغا تاسو سر تو نو یو پیسه دا ننالم تحفی تحایب دالی راولوی دا ننالم مفتی دان سر خیراتی بوده او که آغا نتا نو مونگ بنو هاشم قبیله چیزا مونگ نسوک زینا نو گوری مونگ پا زور نشدو بس پا آغا با اختیار دا غور پریدو اغلا با اختیار ورکو دوی خوشحاله شو ویزا مونگ بچه ده مونگ سر با ولی نزی او بیا چیزا مور آغا جلاو فریاد و تا ورو پا منده برا سر دی وی سیب ٹک تا وی پا دی فیصله ده نبی علیہ السلام مرتا وی بلکل زیده رو گفت زیده پیجن او جی دا سوک دا متر دی دا پیجن دا سوک دا پلان که دا پیجن تولو پیجن خب چه دا را غلی دی تا پسی و تا بوتل لگوان مور در پسی خب پنا دا یه دا مور دا سر ویخت دی چه تا پا غم که زان نیستی دی اشیرو نیو تا وی چه در پسی وی جانی نو تا تازه دوی لور کم تا میرا بانیو که دوی سر لار شو زید پا جلا شو ولی ویز خود دوی سر نزد ما ولد الله رسول مور کوا نظم وسا اغي و توي گور ته خدا مور پلان نه ازبین بچي مور در پس و نه مور ملاقات لبلال شم د پلان ملاقات لبم لال شم او د خپل خاندان ملاقات لبلال شم خو مستقل نظم اغي و توي د مور جلاتا او د دلته غلامي مرئي ځان له کده نبي عليه السلام نه د مرئي توب جن فخه ال تخوا ميري پلان د امیر دي او ته د بادشاه جون پرې دی د مالدارې جون پرې دی او د غلامې جون د اختیارې حضرت ابن حارثه و تسوي وی مال الله د رسول الله مبارک اون دی پلار را کړل د په حارثه سکو مال الله د حضرت خدیجه په شان مور را کړل او د حضرت فاطمه او د زینب په شان خويندې خدای را کړل په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پریښودو ته تیار نه د نبی علیہ السلام غون پلار پریدم د خدیجه رضی الله عنها غون مور پریدم د فاطمه رضی الله عنها په شانته خور پریدم د غلامه جون خوخی او پلار نیاز بین کور لنزی د مور جلال نزی او د نبی خدیجه رضی الله عنها غی خوخی دا ولی دا د نبی علیہ السلام مینا وسه محبت هغه ته پته و چې دلته سونه ما سره مینا دلته سونه ما عزت ته باس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو وی اے قریشو دنن پس با زید ابن حارثہ نوائے دا بنوائے چی زید دا حارثہ زوی دنن پس بوائے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی زید دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے باس زمازوی پزوی والے ونیو یا قرآن حکیم کی رستو اعلان راگے چی پردی بچی تا بخپل بچے نوائے اسے غتویر چی بچے بچے خدا بنوائے چی دا ما یقینی بچے رہے دا سے بنوائے نو بیا داغینا ممانعات راگے خو گورا دا دا پیغمبر علیہ السلام دا حضرت زید سرمینہ محبت شفقت چی اگر خپل پلار پری خودا نبی علیہ السلام واغشتا خپل موری پری خودا دا پیغمبر علیہ السلام غیگی پری نخوا نو مسلمان لپکار دی چی اگر پا مخپل و ماشومانو گوری رحم کئی پا خپل سا دا مسلمانانو پا ماشومان رحم پیو کئی دا یتیم پا سر چی چا لاس راخ کر گورا دا حدیث الفاظ دی چا چی دا یتیم پا سر لاس راخ کر جنت او گٹر اللہ بولا جنت ورکی نو که پا گوان که یتیمی جامی یعنی جامی والا والے نو یتیم پا سر با لاس راکا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیما فآب اے پیغمبر تم یتیم ویکن نو مونگ دلے اٹھے کانا درکلا ابو طالب او بیاد عبد المطلب غیق لمبوت نو بیاد روست ہوئی اما الیتیم فلا تقہر وری پام کوچی یتیم تا غصاو نکے پتان دا یتیم دور تیر شوید نو جناب دا پردو یتیمانانو خیال ساتے یا اللہ مونگ دا آفاتو بلیاتو مصائب و فتنو غمونونا پا امن کیو سید دا کیسٹ بتا سو تھا الجمعیت اکیڈمی اور ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگورا سوات کی دا قاری محمد اقبال سر ہر سات ملاوی گی اور ددین علاوہ ددینی تقارر جملہ کیسٹ بمتا سلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی خصوصاً دا جمعیت علماء اسلام دا قائدینو اور دا تبلیغ جماعت دا کابرینو دا تقرون و کیسٹی